запрашаем паслухаць чарговыя старонкі аповесці Элізы Ажэшка «Хам». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук. Зусім супакоюшыся, кабеты пагасілі ў печы агонь, на стале лямпу і пайшлі. Калі іх крохі і галасы заціхлі, Павел са стогнам прыўзняўся на пасцелі, спусціў ногі, сеў і нейкі час сядзеў нерухома, нахіліўшы галаву. Чаму ён так настойліва выпраўляў усіх з хаты? Чаму хацеў застацца адзін? Яму трэба было ў самоце і цішыні падумаць над тым планам, што ўзнік тады, калі Франка з ураднікам праходзіла амаль ля самай яго пасцелі, дрыжачая, паслухмяная, са смяротным жахам у вачах. Мільганула ў яго галаве тады думка, а вось цяпер яна ўжо загінула навекі. Пойдзе ў астрог, у Сібір паедзе, і ніякага збавення для яе ўжо ні на гэтым, ні на тым свеце не будзе. А пасля нібы рэха, аднекуль здалёк, прагучалі ў памяці словы, якія некалі сам перад алтаром у касцёле казаў: «Не пакіну цябе аж да самай смерці». І доўга ў цёмнай хаце панавала грабавое маўчанне, аж нарэшце праз якую гадзіну пачуліся словы Паўла: «Не пакіну цябе аж да самай смерці». Адначасова з гэтымі словамі, вымаўленымі амаль шэптам, бліснуў сіні агеньчык запалкі. Павел, хістаючыся, зрабіў некалькі крокаў і запаліў лямпу. У вокнах казлюкоў было цёмна, там ужо спалі. Спала ўся вёска. Павел уклінчыў перад ложкам і, прыгнуўшыся амаль да самай падлогі, пачаў выцягваць з-пад яго нейкі важкі прадмет. Было гэта справай нялёгкай. Ён некалькі разоў выпростваўся, адпачываў, стагнаў. Яго даймалі болі слабасць, але таксама, як нядаўна Франку, адно нейкае пачуццё, адна думка узбуджалі яго нервы, заглушалі боль і узнімалі сілы. Нарэшце Павел выцягнуў з-пад ложка ладную скрынку, акаваную жалезам і замкнёную на ключ. Ключом, які ён знайшоў у кішэні сваёй світкі, адамкнуў яе і пачаў выкідваць рознае адзенне, летняе, святочнае. І рабіў Павел гэта спешна, нервова, нельга было марнаваць час. Сёння ноччу, як мага хутчэй, або ўжо ніколі. Ураднік чалавек просты, бедны, паходзіць сялян, вельмі любіць гарэлку, мае жонку і некалькі дзетак. Вось з ім можна дамовіцца. А калі ураднік адвязе Франку ў горад да вышэйшага начальства, вось тады усяму канец. Са слабелымі рукамі Павел дастаў з-пад выкінутага са скрыні адзення даволі ладную палатняную торбачку, набітую нечым цвёрдым і моцна завязаную шнурком. Бацькоўскі гаршчок з сярэбранымі рублямі, закапаны некалькі пад печчу, ён адкапаў даўно. Грушы гэтыя перасыпаў у торбачку і схаваў на дно акаванай жалезам замкнёнай скрыні. Ён спадзяваўся скарыстаць іх калі-небудзь на пабудову новай хаты або скарыстаць у чорны дзень хваробы ці старасці. Ён добра ведаў, колькі круглых бліскучых манет было ў гэтай торбачцы. Не вельмі багата, крыху болей за сотню. Але ведаў, што ураднік быў бедны, любіў гарэлку і меў дзяцей. Схаваўшы торбачку за пазуху, Павел паклаў адзенне назад у скрыню, засунуў яе пад ложак, а пасля нацягнуў боты і надзеў світку. Ён вельмі спяшаўся. Ночы, праўда, былі ўжо доўгі, але яму трэба было праехаць 4 вярсты і на досвідку быць на месцы. А на чым жа ехаць? Узяць цішком са стайні піліпавага каня і запрэгчы яго ў воз? Ну, зрабіць гэта можна, бо стайні ніколі не замыкаюць, і вартуе яе толькі курта, а казлюкі, напэўна, не прачнуцца і не пачуюць. Але нешта перашкаджала яму зрабіць гэта. Павел не ведаў, што дакладна, але браць для гэтай мэты піліпавага каня яму не хацелася. Вельмі ўжо яны ўз'еліся на франку, думаў Павел. Праўда, ёсць за што, але каго яна найбольш пакрыўдзіла? Мяне. А за сваю крыўду я магу ёй дараваць. Нічога мне не сталася, не памру. Цяпер ён ведаў, ён не памрэ, нягледзячы на боль, які яшчэ не пакідаў яго. Каня казлюкоў ён вырашыў не браць. Чоўнам ён пераплыве на той бераг, а адтуль дадому ўрадніка, не болей як чвэрць вярсты будзе. Павел надзеў шапку, пагасіў лямпу, у сенцах вобмацкам знайшоў ля сцяны вясло і, замкнуўшы хату, пачаў спускацца з гары да ракі. Некалькі гадзін. Позні асенні досвітак пагасіў ужо зоркі на небе над зямлёй рукой, клабіўся халодны вільготны туман, калі да берага пад гарой прыстаў човен, у якім сядзелі 2 чалавекі. Было мало у Паўла, і вяслуючы слаба ён плыў паволі, ці размова з ураднікам болей, чым ён спадзяваўся, заняла часу, і таму ён вярнуўся так позна. Затое Павел вяртаўся не адзін. Павел падымаўся на гару шырокім крокам, але твар яго быў бледны і шчукі запалі. А за ім на значнай адлегласці ішла кволая скурчаная кабета ў ватоўцы, хаваючы твар у складках вялікай хусткі. Калі Павел адчыніў дзверы сваёй хаты і ўвайшоў у сенцы, франка спынілася ля парога. «Уваходь», – сказаў Павел. Франка пераступіла парог, прайшла следам за ім праз сені, а ўвайшоўшы ў хату, зноў спынілася ля дзвярэй і нібы сляпая не ведала, куды ісці. Павел цяжка апусціўся на лаву і сказаў: «Распранайся». Франка павольна зняла хустку, адкрываючы чорныя раскаламачаныя валасы і васковы жоўты твар сінімі вуснамі апушчанымі павекамі. Яна стаяла, апусціўшы рукі, і выглядала зусім так, як абвінавачаны перад судом. Усё ё у ёй казала аб страшэнным сораму. Праз хвіліну павекі яе некалькі разоў уздрыгнулі, а вочы, сустрэўшыся з вачыма Паўла, напоўніліся слязьмі. Франка моўчкі, без адзінага слова, зрабіла два крокі да Паўла і пакланілася яму так нізка, што валасы яе сваімі канцамі дакрануліся да зямлі. Так кланяюцца сяляне, калі дзякуюць за нешта або нечага просяць. Франка, відаць, не раз бачыла гэта. І, схіліўшыся нізка перад Паўлам, яна хутенька павярнулася і выйшла ў сенцы. А ён правёў рукой па вачах, пасля адняў мокрую далонь і абапёр на яе цяжкую галаву. Вось так і прасядзеў ён некалькі хвілін. Нейкі час Франка з сенцаў не вярталася. Тады Павел устаў, адчыніў дзверы, угледзеў яе ў цёмным куту. Яна стаяла, прыпаўшы тварам да сцяны. «Хадзі сюды», – сказаў Павел. Франка пакорна ўвайшла і ўстала перад печчу. Павел сеў на лаўку і слабым голасам пачаў. «Вось і гэтым разам я цябе выратаваў, хоць ты ўчыніла вялікі грэх. Але каб ты засталася там, дык ужо навекі згінула б. А тут, можа, яшчэ адумаешся, а можа, хоць цяпер злосці сваёй спалохаешся. Пашкадаваў я цябе, ой, як пашкадаваў. А яшчэ таму я цябе выратаваў, што прысягаў перад Богам не пакідаць цябе да самай смерці. А калі прысягаў, што не пакіну, дык і не пакіну. І да смерці, як прысягаў, не пакіну». Цяжка было яму гаварыць гэта, але ён бачыў, што Франка стаіць нерухома і як аслупянелая, а таму дадаў: «Ну што ты стаіш, у хаце холадна. Ты бы ў печы падпаліла, да і чаю зварыла сабе і мне. Рабі, што хочаш, што трэба. Ты ж тут такая самая гаспадыня, як і раней была». Якая сіла захоўвалася ў апошніх словах Паўла, і чаму яны так уразілі Франку? Яна захісталася, нібы сэрца яе прабіла куля. Калені пад ёю падламіліся, заліваючыся чырванню, а пасля слязьмі яна ўпала ніц. Ні, яна не крычала, не рыдала, не стагнала, наадварот, прыпаўшы тварам да зямлі, ляжала некалькі мінут, як нежывая, толькі мерныя рухі яе плячэй, якія то ўзнімаліся, то ўпускаліся ад ціхага бязгучнага плачу, сведчылі аб тым, што яна жывая. Праз некалькі хвілін яна ўскочыла і пачала падпальваць у печы. Рабіла гэта ўсё яна ціха, хутка і старанна. Павел ляжаў на пасцелі з заплюшчанымі вачыма, а на лаве, нічым не акрыты ў адной з рэбнай сарочцы, якая адсланяла яго грудзі і босыя ногі, спаў малы Актавіян. І ў часе ўчарашняй мітусні ён узлез сюды і спаў дасюль, скурчыўшыся ад холаду. Праходзячы каля лавы, Франка заўважыла яго і акрыла сваёй хусткай. Thank you. Неўзабаве Франка ўжо несла Паўлу чай зеленаватай шклянцы, але перш чым падаць яе, вагаючыся, спынілася пасярод хаты. І яна падумала, што Павел спалохаецца, не будзе піць чай, які яна наліла яму, але Павел не спалохаўся. Ён працягнуў руку, узяў яе шклянку і прагна пачаў піць. Франка здалёк глядзела і глядзела на яго і раптам закрыла далонямі твар так моцна, нібы хацела, каб яны прыраслі да яго і назаўжды засланілі ад яе Паўла. «Напіся чаю, вазьмі падушку, ды да засні трошкі», – сказаў Павел і паказаў вачыма на адну з дзвюх падушак, што ляжалі на ложку. «Не трэба. Я ватоўку пад галаву падкладу і высплюся», – слаба адказала Франка. Павел заплюшчыў вочы. Па твары яго было відаць, што ён страшэнна стаміўся, і неўзабаве ён глыбока заснуў. Казлюкі даведаліся аб звароце Франкі, тады, калі Ульяна, прачнуўшыся і успомніўшы аб хваробе брата, захацела даведацца, як ён сябе адчувае. Падышоўшы пад яго хату, яна спачатку зірнула ў акно, зазірнула, пляснула далонямі, як страла памчалася дадому. На пасцелі яна ўбачыла Паўла, які моцна спаў, а на лаве, падклаўшы пад галаву ватоўку, шырока расплюшчанымі вачыма ляжала Франка. У галаву Ульяні прыйшлі чартоўскія справы і іншыя страшныя рэчы, і яна з крыкам, пабудзіўшы мужа, расказала яму аб гэтым цудзе, але Піліп амаль адразу здагадаўся, якія ж чары і цуды прывялі Франку дадому. «Твой брат звар'яцеў», – сказаў ён злосна. А калі высказаў ён сваю здагадку Ульяне, тая заплакала і праз слёзы паўтарала: «Ён жа звар'яцеў. Зусім звар'яцеў. Ці калі я думала, што ён такі дурань, такі вар'ят?» Іншых слоў для ўчынку Паўла яны не знаходзілі. Яны злавалі на яго, бурчалі, хадзілі як пабітыя. Піліп наогул нават вырашыў ехаць у горад, абвінаваціць перад вышэйшым начальствам як Франку, так і ўрадніка, які за грошы адпусціў яе. Ён думаў, хадзіў нават да старэйшых мужыкоў раіцца, але справа зацягнулася, мінула 2-3 дні, і ён ахалонуў. Ды Ульяна пачала разважаць аб тым, што Паўлюк, калі памерлі бацькі, выгадаваў яе, палову свайго агарода даў, ёй у пасах рабіў для яе шмат, пазычаў грошы, дапамагаў, раіў, ды і надалей яшчэ не раз патрэбен будзе, о, як яшчэ патрэбен пры вялікай сям'і і малым кавалку зямлі. Разважаючы аб усім гэтым, Ульяна заплакала і сказала мужу: «А можа, можа ўсяму даць спакой, хай ужо будзе яго воля. Навошта на яе даносіць? Хай яе сам Бог пакарае. Будзем вартаваць ад яе хату і дзяцей. А Паўлюку лепш не пярэчыць». Піліп бурчаў, не згаджаўся. Ён штодзень гразіўся паехаць у горад, але не ехаў. Ён таксама доўга вагаўся і раздумваў. Ён памятаў дабрату швагра, не хацеў з ім сварыцца. Гнеў і нянавісць Казлюкоў да Франкі астылі яшчэ і таму, што яны зусім не бачылі яе. А ў доці, якую не менш абураў учынак Паўла, не вытрымала і пайшла да яго ў адведкі, а потым расказвала, што ён папраўляецца, толькі яшчэ трошкі слабаваты, увесь час ляжыць і нікуды з хаты не выходзіць. А Франка ад яе схавалася ў цёмных сенцах і Аўдоці яе не бачыла. Але Павел не толькі здаровы, а нават вясёлы. Казаў ёй, што яшчэ 2-3 дні адпачне, а пасля пойдзе зноў на раку. І, пазіраючы ў акно, ён прадказваў, што добрае надвор'е прастаіць нядоўга, і вельмі хутка пачнуцца вялікія вятры і дождж. Калі Аўдоцця успомніла Франку, Павел паківаў галавой і сказаў: «Яна ўжо цяпер не тая, што была. Яна ўжо аддумалася, яна будзе добрая. Як Бог ёсць у небе, цяпер ужо будзе добрая». Павел быў перакананы ў гэтым. І перакананне гэта ўзнікала паступова, калі ён ляжаў на пасцелі, нібы адпачываючы пасля цяжкай працы, і сачыў позіркам за ціхімі, нясмелымі, амаль пакорнымі рухамі Франкі. Яна ніколі не падыходзіла да Паўла, а калі падавала яму што-небудзь, дык працягвала на ўсю даўжыню руку. Яна ніколі першай не звярталася да яго, а калі ён выклікаў яе на гаворку, яна адказвала мякка, далікатна апусціўшы вочы. У першы вечар пасля звароту ад урадніка Франка паслала на лаве радну, ватоўку сваю падклала пад галаву і напаў распранутая лягла спаць, акрыўшыся кавалкам старога кіліма. Дарэмна Павел некалькі разоў прапаноўваў, каб яна ўзяла адну з падушак ці лягла на ложку, а ён будзе спаць на лаве. На першую прапанову яна коротка, але рашуча адказала: «Не хочу, не трэба», а на другую – са адценнем сваёй даўняй раздражнёнасці незадаволена прабурчала: «Яшчэ чаго?» Калі Актавіян заўпарціўся, хацеў спаць з ёю, Франка спачатку гаворвала яго легчы на ложку статкам, а пасля папрасіла Паўла, каб узяў малога да сябе, і ў просьбе гэтай гучала нешта падобнае на страх. Здавалася, Франка палохалася думкі аб блізкасці дзіцячага цела. На твары яе часта, без усялякай прычыны, адбівалася боязь, блізкая да жаху, нібы палохалі яе нейкія патаемныя думкі або паўстаўшыя перад яе вачыма прывіды. Яна рабіла ўсё, што трэба. Замятала хату, гатавала ежу, хадзіла па ваду на досвідку або ўвечары, ну, каб не сустракацца з людзьмі. Хадзіла са збанком, бо вядра падняць не магла, раз нават хлеб спякла – і час ад часу бралася за шытво. І ўсё гэта яна рабіла хутка, ціха, старанна, але часта сярод работы раптам спынялася. Здавалася, яна стомленай або страшнымі думкамі апанаванай. Франка доўга стаяла перад агнём з гаршком у руках або з мятлой пасярод хаты, утаропіўшы некуды ў далячынь пануры і сумны, а часцей спалоханы позірк. Аднойчы яна нават спалохана ускрыкнула. «Чаго ты?» – павернуўшыся ад сцяны, запытаў Павел. Франка неахвотна адказала: «Нічога». Спалохалася вельмі. «Чаго?» – запытаў Павел. Франка не адказала, а далей пачала замятаць хату. А ў Паўла ад яе пакорнасці сэрца млела ў грудзях. Нарэшце яна адумалася. Нарэшце ён адолеў таго д'ябла, які ў ёй сядзеў. Але тым больш ён шкадаваў яе. «Франка», – сказаў ён аднойчы, – «ну чаго ты, як пабіты сабака, туліш вошы і ў вочы мне не глядзіш? Я ж на цябе не злую і вельмі рады, што ты ўжо зрабілася добрая. Балбачы сабе, як даўней, смейся, сваволь. Весялосць не грэх». Франка слухала Паўла спачатку з трывогай, а пасля са здзіўленнем. І раптам, адвярнуўшыся, закрыла далонню вочы – і голасна усхліпнула. Другім разам Павел, лежачы у пасцелі, паклікаў яе да сябе, а калі, як заўсёды, яна ўстала воддаль, сказаў: «Ну чаго ты баішся, Франка? Чаму ты часам такая напалоханая, нібы нябожчыка перад сабою бачыла? Можа, ты кары боскай за ўсё, што зрабіла, баішся? Не бойся! Кажу табе, не бойся! Паспавядаешся! Перапросіш Господа Бога, і ён табе даруе, чуеш? Які там Бог?» «Глупства!» – прабурчала злосна Франка. А Павел не хацеў ёй зараз пярэчыць і казаў далей: «Ты ж яшчэ не старая, сумленным жыццём усё адкупіш. Вось я хутка папраўлюся, пайду да Козлюкоў і папрашу ў іх за цябе прабачэння. І будзем жыць усе ў здароўі і згодзе. А пасля хтавіян падрасце, рыбу са мной пойдзе лавіць». Пры апошніх словах шырокая усмешка расплылася па яго схуднелым, бледным твары. А Франка слухала яго, і на шчоках яе выступалі чырвоныя, як кроў, плямы. І калі Павел выцягнуў руку, каб прытуліць я да сябе, яна раптам кінулася да дзвярэй, выбегла ў сенцы і не вярталася адтуль амаль 2 гадзіны. Сябры, прагучалі чарговыя старонкі аповесці Элізы Ажэшка «Хам». Чытала артыстка Ліка Пташук.